سورہ حجر کی آیت نمبر 16۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عظیم الشان قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بیان فرمایا تھا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی سچائی، اس کی عظیم الشان حفاظت کے نظام کو ذکر فرمایا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا گیا۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں میں سب سے بنیادی چیز اور اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا، ان کے اوصاف کا، کمالات کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدہ توحید جو اللہ کے بارے میں مسلمانوں پر لازم ہے، اس عقیدہ توحید کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ یہ ہے، پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور پھر سلیس ترجمہ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بنایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب عرض کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وحدہ لا شریک، قل ہو اللہ احد۔ تو جب اکیلی ذات ہو اور وہ اپنا خطاب کرے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ ہونا چاہیے، یعنی میں۔ اس کے لیے جمع کا یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا گیا؟ وہ تو دو یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اس کا جواب یہ ہے جو حضرات مفسرین نے ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین جب اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمائے، وہ ہیں اکیلے لیکن ان کی شان، ان کی عظمت کے بیان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ اگر وہ خطاب کرے تو اپنے لیے میں کا نہیں، ہمارے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا اور عاجزی کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ عجز سے، نیاز سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی شان المتکبر، اللہ کی شان اکبر ہونا ہے، بڑائی ہے۔ تو اپنی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا آسمان میں بروجن، بروج یہ برج کی جمع ہے، برج سے مراد ویسے عربی میں اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ بڑے محل کو یا بہت بڑے قلعے کو کہا جاتا ہے برج. اور آج بھی عربوں میں جو بڑے بڑے محلات بنائے جاتے ہیں ٹاور، اس کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے برج الخلیفہ اور دوسری برج. آسمان میں ہم نے برج بنائے، اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم و شان قدرت ہے کہ آسمان و زمین کی اس خلا کو اللہ نے عظیم و شان ستاروں سے، سیاروں سے بھرا ہوا ہے. لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں فضا اللہ کے اس نظام فلکیات میں، اور ہر ہر کہکشا میں لاکھوں ستارے موجود. ایک ایک ستارہ زمین سے کئی کئی کروڑوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا اور کروڑوں گنا. کتنی بڑی فضا اور کتنا اللہ کا نظام. اور فرمایا ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، ان ستاروں میں، سیاروں میں، دیکھو اللہ نے سورج کو بہت بڑا سیارہ بنایا، چلنے والی چیز، اور ایک نظام شمسی بنایا. سورج زمین سے کروڑوں گنا بڑا، اور اللہ نے اس میں کیسا روشنی کا سامان رکھا کہ ساری دنیا کو وہ سورج روشن کر رہا ہو، حتیٰ کہ اس کی روشنی سائے میں، تاریکیوں میں، کمروں کے اندر بھی پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. اور اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کا، اس کے ذمے کام لگایا گیا اس کو وہ پورا کر. ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ، اور ہم نے ان ستاروں کو خوبصورت بنا دیا، زینت کا ذریعہ بنایا دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیے آسمان، جیسے اندھیری رات ہم جب دیہاتوں میں جاتے ہیں تاریک راتوں میں، دیکھیے آسمان کا کیا منظر ہوتا ہے، پورا آسمان ستاروں سے کس طرح جگمگا رہا ہوتا. اور اتنی بڑی فضا میں اللہ نے اتنے بڑے بڑے ستارے پیدا فرمائے. قرآن کریم نے ستاروں کا ایک مقصد یہاں ذکر فرمایا، ہم نے زینت کا ذریعہ بنایا خوبصورتی آسمان کی، نمبر دو. دوسرے مقام پر فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے. نظام فلکیہ، ستاروں کے ذریعے راستوں کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ستاروں کا تعلق ہے راستوں کے متعین کرنے میں. قطب شمالی، قطب جنوبی، دب اکبر، دب اصغر، یہ جو ستاروں کا ایک بڑا نظام، آج بھی نیوی اور کم مرچنٹ نیوی جہازوں کے راستے متعین کرنا، ان میں ستاروں کا بڑا عمل دخل. اللہ نے ستاروں کو ہدایت کا ایک منزل سے دوسری منزل تک، سمندروں میں کوئی راستے نہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے ہم نے بنا دیا. ستاروں کا ایک اور مقصد بھی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک فرمایا. ایک موقع پر، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رات کو بارش ہوئی تو صبح زمین جب لوگ بیدار ہوئے اور سورج نکلا، ساری زمین گیلی تھی بارش والی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات کی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے بارش عطا فرمائی، اللہ کے حکم سے آئی، وہ لوگ مومن ہیں. جنہوں نے یوں کہا مطرنا بنو ان قزا و قزا، یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے کفر کر دیا. فرمایا کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا. ستاروں کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے کسی کی قسمت کا، کسی کے مستقبل کا، یا کس کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقاصد ذکر فرمایا، ایک آسمان کی زینت، دوسرا راستوں کی رہنمائی حاصل کرنا، اور تیسرا فرمایا ستاروں کے ذریعے سے، ایک تو یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ جو ستاروں کے ساتھ وابستہ. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے ساتھ علم غیب کے عقیدے کو وابستہ کرنے سے منع فرمایا. ستاروں کے ذریعے یا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے یا اور دوسری کسی چیزوں کے ذریعے سے غیب کے دعوے کرنا اور غیب معلوم کرنا, اس کو احادیث مبارکہ میں شرک فرمایا گیا. چنانچہ فرما وحفظنا, تیسرا مقصد ستاروں کا یہ جو تین مقاصد صحیح, اور چوتھا جس کو میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں کہا, تیسرا مقصد ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کے وحی کے نظام کو محفوظ کر دیا. چنانچہ یہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا وحفظناها من كل شیطان الرجیم, آگے قرآن ذکر فرما اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ بنایا من كل شیطان الرجیم ہر مردود شیطان سے, الا من استرق السم سوائے ان شیطانوں کے جو استرق کا کمانا ہوتا ہے چوری کر لینا, سرقہ سے جو چوری کر لیں, السمع باتوں کی جو چوری چوری کچھ باتیں سن لیں, فاتبعه شہاب مبین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک کھلا ہوا ستارہ, روشن ستارہ, شعلہ. شہاب کا معنی شہاب ثاقب کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا, روشن ستارہ جو ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ستاروں کا ایک اور فائدہ ذکر فرمایا, ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو محفوظ کر دیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے تاریخ کی طرف جانا ضروری. اللہ سبحانہ وتعالی نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حضرت حوا کو پیدا فرمایا, اس سے پہلے جنات کو پیدا فرما دیا. جنات میں جو شرارتی جنات ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. ویسے قرآن میں جن کا لفظ بھی استعمال فرمایا, شیاطین کا لفظ بھی استعمال فرمایا, یہ دونوں ایک ہی ہیں. جن بھی اسی کو کہا جاتا ہے, شیطان بھی اسی کو کہا جاتا ہے. شیاطین اس لیے جمع کا لفظ, ان شیطانوں میں بڑا ابلیس ہے اور یہ جنات ہی کی نسل سے, آگ سے بنا ہوا جنات میں سے ہے. تو قرآن کریم جب حضرت اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اس سے پہلے شیطانوں میں کے آسمان پر جانے پر کوئی پابندی نہیں, یہ آسمانوں پہ بھی جاتے تھے, اوپر بھی رہتے تھے. چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے وہ اناج کا کھلانا قرآن کریم نے ذکر فرمایا دھوکے میں ڈال دیا, فریم میں مبتلا کیا. یہ اس وقت اوپر جاتے تھے, اور ابلیس اتنا کثرت سے عبادت کرنے والا تھا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا جائے, تعظیم کی جائے ان کی اور سجدہ کیا جائے, تو ابلیس نے انکار کر دیا اور اپنی عقل اللہ کے حکم کے سامنے لیا, میں کیسے سجدہ کروں, میں افضل ہوں, فضیلت والا ہوں, آدم علیہ السلام یہ غیر افضل ہے, انہیں مجھے سجدہ کرنا چاہیے, میرا ان کو سجدہ کرنا یہ عقل کے خلاف, کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ اوپر کی طرف اٹھتی, روشن چیز ہے, خوب یہ حسن والی چیز ہے اور بلندی کی طرف جاتی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا, یہ روندی جاتی ہے, پاؤں کے نیچے آنے والی چیز, لہذا یہ عقل پیش کی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ در, یہ قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر فرمایا. لیکن جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا خلافت ارضی کے لیے, شیطانوں کے آسمان پر جانے پر پابندی لگا دی, آسمان کے اوپر داخلہ ممنوع, ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دی, اوپر نہیں جا سکتے فرشتوں کے ماحول. لیکن آسمان کے قریب جانے کی اجازت تھی, یہ اوپر جاتے تھے, بادلوں میں چھپتے تھے, فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں کہ اللہ نے ہمارے یہ ذمے احکامات لگائے, یہ احکامات لگائے, مثلا فلاں کی موت ہمارے ذمے لگا دی, فلاں جگہ بارش ذمے لگائی, تو شیاطین ان باتوں کو چوری سننے کی کوشش کرتے. جب ان باتوں کو چوری سننے کی کوشش کرتے غیب کی باتیں, تو ستارہ ٹوٹ کر گرتا اور اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کو لے کر, آگ کا شعلہ جس کو اتبا و شہاب ان ثاقب فرمایا, وہ اس کی پیروی کرتا, اس کے دو یا تو وہ ہلاک ہو جاتا یا اس سے شیطان بدحواس ہو جاتا, بے ہوش ہو جاتا. یہ ستاروں کے نظام کو ذکر فرمایا، لیکن بادلوں میں جاتے تھے اور چوری باتیں سنتے تھے، اور کاہنوں کا ان سے رابطہ ہوتا تھا. کاہن ان آدمیوں کو کہا جاتا تھا جو غیب کی خبریں بتلانے والے، نجومی اور غیب کی خبریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کاہنوں کا بڑا عروج تھا، ان کا بڑا بزنس چلتا تھا. یہ لوگوں کے بارے میں غیب کی باتیں بتلاتے، پیشین گوئیاں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے کوئی ایک بات ان کی صحیح نکل آتی، اسی پر ان کا کام چلتا تھا. 100 میں سے کوئی ایک بات، باقی ساری جھوٹی ہوتی، لیکن لوگ جھوٹی نہیں دیکھتے تھے، وہ سچی جو تھی وہی ان کے کاروبار کو چلانے کے لیے کافی. وجہ یہ تھی ان کاہنوں کا شیطانوں سے رابطہ تھا، اور یہ جادو کرتے، یہ گندے رہتے اور ان برے سے برے ناپاک کام کرتے جن سے شیاطین خوش ہوتے، اور خوش ہو کر ان کے کانوں میں لا کر غیب کی خبریں ڈالتے. اس میں سے 100 میں سے کوئی ایک بات ٹھیک نکل آتی، اور اسی سے ان کا وہ ہلا گلا ہو جاتا، واہ جی دیکھو جو بات کہی انہوں نے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بات اسی طرح پوری نکلی. حالانکہ شیطان نے ان کے کان میں ڈالی، شیطان نے چوری کی ہوئی. یہ کاہنوں کا نظر. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ من عطا کاہنن، جو کاہن کے پاس یا عراف، عراف کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتلانے والا، اس کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس بندے کی 40 راتوں کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اس نے شرک کا ارتکاب، غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے فرشتوں کو احکام دیے، بڑے فرشتوں کو، یہ نظام ہے غیبی، اللہ تعالیٰ بڑے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، حضرت میکائیل کو، حضرت اسرافیل کو، حضرت اسرائیل، ان کو احکامہ، وہ چھوٹے فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں. تو جب ان کا آپس میں ذکر ہو، یہ چوری سنتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کا بادلوں پر جانا، اوپر بالکل پابندی لگا دی، وہاں بھی نہیں جا سکتے، اور ان پر جب پابندی لگا دی گئی تو پورے تمام شیاطین میں کھلبلی مچ گئی، اور آپس میں کہنے لگے، جنات اور شیاطین، یہ کیا بات، کوئی دنیا میں بڑا واقعہ رونما ہوا کہ ہمارے اوپر کی طرف جانے پر، آسمان کی طرف پابندی، ہم بادلوں میں بھی نہیں جا، آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کوئی بڑا واقعہ تلاش کرو. چنانچہ سب ٹولیاں بنا کر، مختلف جماعتیں بنا دی گئی، پوری دنیا میں پھیلے اس عظیم الشان، عجیب و غریب واقعے اور اس سبب کی جستجو میں. یمن کے جنات، یمن کے مقام نصیبین، وہاں کے جنات کا ایک وفد مقام نخلہ، مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقے کے اوپر سے گزرا. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس، دل ٹوٹا ہوا، وہ واقعہ تو ہر مسلمانوں کو، آپ واپس آئے، تہجد کا وقت تھا، قرآن مجید کی فجر کے وقت تلاوت فرما رہے، جب جنات نے سنا وہیں اتر گئے، وہیں اترے، کہنے لگے یہ ہے وہ وجہ، یہ قرآن ہے. آگے سورہ جن نے واقعہ ذکر، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے بڑا عجیب و غریب قرآن سنا. وہ جنات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو، انہوں نے کلمہ پڑھا اور داعی بن گئے اپنے علاقے میں، جنات میں دین کا کام کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج. ایک موقع یہ تھا. دوسرا موقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی انگلی تھامی، فرمایا آؤ چلیں، آپ کو ایک جگہ لے کر جانا، رات کی تاریکی میں، عشاء کے بعد کا وقت، آپ لے گئے اور جنت المالا کے قریب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بٹھا دیا، اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اپنی لاٹھی سے، عصا مبارک، فرمایا اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور خود آپ وادی میں تشریف لے گئے. وہاں بہت بڑا جنات کا اجتماع تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ فرمایا، اسلام کی تلقین پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میرے دائرے کے ارد گرد عجیب و غریب قسم کی مخلوقات جا رہی، ایک بڑا مجمع ہے، مجھے تو حکم فرمایا تھا باہر نہیں نکلنا اس دائرے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو واعظ فرمایا اور اسلام کی تلقین فرمائی. وہ جنات جو جس جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا تھا اور آپ نے جا کر آگے جنات کو واعظ فرمایا، اس جگہ آج مسجد جن بنی. یہ جنت المعلیٰ کے پڑوس میں بالکل ساتھ مسجد جن، وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اسلام کی تبلیغ کی اور وہ مسلمان. ان کی بھی بڑی عجیب تاریخ. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان محدث ہیں، بہت بڑے مفسر. ایک موقع پہ گھر میں کوئی سانپ نکل آیا, حدیث شریف میں آتا اگر گھر میں کوئی سانپ نظر آئے تو فوراً نہ مارو بلکہ پہلے اس اعلان کرو, پہلے یہ کہو کہ اگر تو کوئی مخلوق اور ہے جن ہے تو چلا جا. فرمایا اگر پہلے اعلان کرو, اگر وہ اس کے باوجود نہ جائے, اگر تو وہ جن ہوا چلا جائے گا, اگر نہ گیا, کیونکہ اللہ نے جنات کو مختلف شکلیں بدلنے کی طاقت عطا فرمائی, ان میں سے اکثر سانپ کی شکل میں آتا, اگر نہ گیا تو پھر مارنے کی اجازت, اب اگر مار دو گے تو مارنے والا, اگر جن بھی ہوا تو کوئی قصور نہیں مارنے والے کا کوئی. بہرحال انہوں نے اعلان فرمایا, وہ نہ گیا مار دیا تو وہ جن تھا, جنات پکڑ کر لے گئے حضرت شاہ عبد القادر کو, اور بعض واقعات میں آتا حضرت شاہ عبد الحق تھے ان دو حضرات میں سے کوئی, ان کو لے گئے اور اپنے بہت بڑی عدالت میں, جنات کی عدالت میں اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا, فلاں جن کا یہ قاتل, ان کو سزا دی جائے قتل کے بدلے میں قتل. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا, اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا, پہلے میں نے اعلان کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اگر اعلان کرنے کے بعد کوئی مار دے اور وہ جن بھی ہوا تو اس کا خون معاف ہے, نہیں پکڑا جائے, کیونکہ پہلے ایک مرتبہ کہتے تو میں نے سانپ سمجھ کے مار دیا. جب یہ بات کہی تو حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مجلس میں ایک بہت بوڑھا جن موجود جس کی آنکھوں کے ابرو لٹک کر اس کی آنکھوں کے اوپر آ چکے, اس نے یوں اپنے جسم کا حصہ اوپر اٹھا کر آنکھیں کھولی اور یہ کہا اپنے بادشاہ کو کہ شاہ صاحب نے جو حدیث بیان کی یہ میں نے اپنے کانوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, وہ جن تھا, اتنی لمبی عمر, میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, میں نے خود سنا. جب یہ بات گواہی پیش ہوگی ان کو چھوڑ دیا گیا. شاہ صاحب کا مقام بھی بڑا اونچا تھا, بہت بڑے عالم, بڑے مفسر اور محدث تھے, اور وہ جن وہ تھا, وہ کہنے لگا کہ میں بہت پرانے زمانے سے میں نے کتنے پیغمبروں کی زیارت, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور فلاں پیغمبر کی, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آپ کے حلقے میں داخل ہوا, اور آپ صلی اللہ اور شاہ صاحب کے زمانے کا, اس لیے ہمارے یہاں حدیث کے طالب علموں میں, حدیث کے میدان میں کہا جاتا شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تابعیت کا مقام عطا کر, تابعی وہ آدمی جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کر لے وہ تابعی کہلاتا. ایک وہ تو تابعین تھے جیسے حضرت حسن بصری اور اس زمانے کے حضرت سعید بن المسیب اور فلاں اور فلاں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی, انہوں نے جن صحابی کی زیارت کی تو یہ بھی تابعی بن, ان کا یہ مقام تھا حضرت شاہ. تو فرمایا کہ ہم نے پابندی لگا دی اور سوائے ان جنات کے جو چوری چھپے اوپر کی باتیں سنتے تھے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کی پیروی کر کے اس کو جلا دیتا تھا. قرآن کریم نے یہاں اپنے قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا, میں دوبارہ ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں, وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر مردود شیطان سے, سوائے ان کے جو چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں قریب جا کر بادلوں کے, وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو ان کی پیروی کرتا ہے واضح شعلہ جو اس کو جلا دے. آگے قدرت کی دوسری نشانی, والارض مددناها, اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا, مددناها, والقینا فیہا رواسیا, اور ڈال دیے ہم نے زمین میں رواسیا, راسیا کی جمع, راسیا کا معنی بڑے بڑے وزنی پہاڑ, ہم نے زمین کی پشت پر بڑے بڑے پہاڑ لاد دیے. زمین خود قدرت کی بہت بڑی نشانی, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی عجائبات سے, خزانوں سے, قدرت سے بھر دیا, اور انسان بھی زمین سے نکلا, اس کی خوراک بھی اللہ نے ہر قسم کی زمین میں چھپا دی, اس کی ضروریات جس پر زندگی موقوف وہ بھی زمین میں, چنانچہ پانی زمین میں, خوراک زمین میں, اس کا سامان تعیش بھی زمین میں, یہ جتنا سونا چاندی جواہرات یہ بھی زمین میں, اس کی ضروریات کا سامان, اس کا تعیش کا سامان, اس کی ساری چیزوں کو اللہ نے زمین میں, اور واپس بھی اسی زمین میں لوٹانا, یہ کیسی چیز ہے جی, یہیں سے اگلے سارے دوبارہ اسی کو زمین کھا کر ہضم کر جائے. ومن فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, اسی سے ہم نکالیں گے دوبارہ. اللہ نے بڑی عجیب عجیب شان قدرت کی یہ نشانی بنائی. والارض مددناها, اور زمین بھی بڑی عجائبات والی, کہیں اللہ نے پتھریلی زمین بنائی, کہیں ریتلی بنائی, کہاں اللہ تبارک و تعالی نے مٹی والی, کہیں شوریلی زمین, زمین کے بھی مختلف نمونے. والقینا فیها رواسی, اور پہاڑوں کے بھی بڑے نمونے, اور پہاڑوں کو قرآن نے میخے فرمایا, زمین ہل رہی تھی ہم نے میخے گاڑ کر زمین کو سکون دے دی. اور قرآن نے پہاڑوں کے بارے میں بھی عجیب بات کی, وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ, پہاڑوں کو دیکھو کچھ سفید پہاڑ, یہ سنگ مرمر سفید پہاڑ, کچھ کو ہم نے سرخ بنا دیا, سرخ سنگ مرمر, کہیں کالے پہاڑ, کہیں سرخ پہاڑ, کہیں سبز پہاڑ, کتنے رنگوں کے اللہ تعالیٰ نے پتھر بنائے. یہ پتھر بھی, یہ بھی زمین ہی کا ایک حصہ ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ, اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز میں سے اگا دی نباتات, موزون بڑے اندازے کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. موزون کے دو معنی, بڑے اندازے کے ساتھ اور ظاہری حسن کے ساتھ ہم نے ہر چیز اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھی طرح طرح کی نباتات, اناج, پھل, میوہ جات, پھول, یہ سارے کے سارے زمین میں اگا. ایک ہی زمین ہے, ایک ہی جگہ پودا اگتا ہے, ایک پھل دیتا ہے, دوسرا پودا اگتا ہے, دوسرا پھل, اور ہر ایک کو اللہ نے بڑے اندازے سے پیدا فرما. گندم کو اندازے سے, کپاس کو اندازے سے, سبزیوں کو, پھلوں کو اندازے. یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کہ نہ ذخیرہ کرنے کی جگہ, گل سڑ کر تعفن کا ذریعہ بن جائے, ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑی خصوصی مقدار کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. ظاہری حسن بھی, کہیں چھوٹا, کہیں اناج کے دانے چھوٹے بنائے, یہ چونکہ بہت انسان کے ساتھ ضرورت کا تعلق ہے گندم کا, ان کو سخت جسم دے دیا کیونکہ دیر تک رکھنا, اور جن کو دیر تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ بس ایک موسمی چیز, اس کے بعد وہ خراب ہو جائے, ختم ہو جائے. اناج پھلوں پہ ہمیشہ گزارا نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی پھل ہی کھاتا رہے, کہ جی میں سیب ہی کھاؤں گا اور سارا سن, نہیں, یہ آدمی مشکل میں پڑ جائے. یہ گندم کو اللہ نے ذریعہ بنایا, گندم, اس لیے اس کو, اور اللہ نے دیکھے پانی کا ذخیرہ بنایا, اور سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ سمندروں کو بنایا. اس کو اللہ نے نمک کے ذریعے سے بنایا, اور نمک اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی, یہ نمک یہ چیزوں کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے. نمک ایک ایسی چیز گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا, پانی کو نمکین بنا دیا. اگر یہ میٹھا ہوتا تو گل جاتا, سڑ جاتا, اندر مرنے والی مچھلیاں, سمندر کی مخلوقات سے پانی ایسا تعفن کا شکار ہوتا کہ دور دور تک, میلوں, سینکڑوں میل تک سمندر کے قریب رہنا مشکل ہو. اللہ نے نمکین بنا دیا. اتنی بڑی بڑی مخلوقات مرتی ہیں, سڑتی ہیں, گل جاتی ہیں, لیکن نمک اس کے سارے تعفن کو دور کر دے اور پانی کی تازگی اس کے اندر برقرار. اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی شانیں ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العالمین اپنی محبت اور معرفت ہمیں نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک علما نافعا, یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما. وعلم عملا متقبلا, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما. ورزقا واسعا, یا اللہ وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے اے اللہ شفا نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر بھلائی, ہر نعمت, ہر عافیت نصیب فرما. دنیا آخرت کے ہر شر سے, ہر مصیبت سے, ہر دکھ سے, ہر ناگہانی پریشانی سے, ناگہانی آفت سے, ناگہانی بیماریوں سے, حادثات سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.